Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr Suresi, son 3 ayet-i kerimesi Haşr Suresinin. Kur'an-ı Kerim'in her ayet-i kerimesi, her kelimesi Allah kelamı Celle Şanuhu. Yani bazılarının anlam bakımından farklı özelliği var. Okunmasının bir de zamanı var bunların da böyle. Kur'an-ı Kerim bir manevi ecza deposu Kur'an-ı Kerim. Nasıl ki ilaçların hastalığa göre farklı özelliği var. Bir kullanmada formülü var bunların. İşte zamanları var. Ölçüsü var bunların böylece. Kur'an-ı Kerim de bunun gibi. Ruhsal hastalıklara şifa Kur'an-ı Kerim. Şimdi gelelim inşallah buna. Haşr Suresi'nin son 3 ayet-i kerimesinin okunmasının fazileti. Bu Aleyhisselam Hazretleri, Menkayn-i Hüsbü'yü, Sihat-ı Merahat'in, bir insan sabahtan 3 sefer şunu derse, evvelzi bilâsîm-i âmîn-i şeytan-racîm derse kimse, evvelzi billâhi semîl alîm mine şeytan-racîm derse sabahtan. Ve kâresi âyetin, bin ağır suretin haşrı. Sonra da 3 ayet okursa Haşr Suresi'ni böyle Allah o kimseye melekleri vekil ediyor. Tevkili göründürüyor. Ona dua ediyorlar kişiye akşama kadar muhtemelen. O gün ölürse şikayet olarak ölüyor böyle. Yani akşam okursa sabaha kadar o melekler dua ediyorlar. Ölürse şikayet oluyor böyle. Bu tabi camide hoca okuyor, imam okuyor bunları camilerde. Fakat tabi dinlemenin sevabı da var. Okumada gerekiyor bunlar muhtemelen. Yani bilmeyen de bu 3 ayet-i kerimeyi ezberlemesi lazım bunlara böyle. Uhud Harbi'nde 70 şehit verdik Uhud Harbi'nde. 70 şehit verdik Uhud Savaşı'nda. Tabi oradaki alan dar. 70 tane mezar kazılması çok büyük yer kaplayacak orada. Bir mezara birkaç kişi kondu böyle. Mezara böyle. Açılan mezarlar sırayla kondu böyle kıbleye doğru. Bir mezara birkaç tane ölü gömülecek zaman bunun bir kuralı var. Böyle. Mesela 3 kişi ya da 5 kişi aynı mezara gömülecekler. Bu mezarın kıble tarafı en üstün kısmı. Yani caminin ön safı gibi böyle. Kıble en fazileti kısmı böyle. Oraya kim gömülüyor? Hangisi daha tekva ise, üstünse oraya gömülüyor muhtemelenler. Peygamber'in sordu şimdi sahabelerine. Mesela 3 kişi, 5 kişi işte böyle mezar kazıldı, oraya gömülecekler. Sual Aleyhisselam Peygamber eshabına. Eshabın bunların hangisi Kur'an'ı daha çok ezber biliyor? Bakın bol bol böyle. Hepsi sahabe. Hepsi şehit. Bakanlara bir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunların hangisi Kur'an-ı Kerim'den daha çok ezberi var? Daha fazla bilir ezberi böyle. Tabi bilir bir arkadaşları böyle. Ya Resulallah işte bu şu sureleri biliyor, ezber biliyor. Bu şu kadar biliyor, bu kadar. Hangisi daha çok biliyorsa o öne gömüldü muhtemelen böyle. Ona gömüldü böyle. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i de ezberlemek. Yani gönüle, kalbe Kur'an-ı Kerim'i yazmak gerekiyor böyle. Bir kağıt parçası. Beyaz bir kağıt parçası. Normal bir kağıttır böyle. Yani kutsal değildir. Maddedir. Özellikle bunların böyle şey. Eğer o kağıt parçasına mesela kötü bir resim bir şey yapılırsa bunu ayak alıp ezilmesi gerekir, yırtılması gerekir bunu böyle. Eğer Kur'an'dan bir ayet yazılırsa ama da alıp öpülür muhtemelen. Kutsal şey böylece. Demek ki normal bir kağıt bile kağıtken, bir maddeyken, bir özelliği yokken o kağıt parçasına ayet-i kerim yazılınca ne oldu kağıt? Kutsal şey. Mesela şu Kur'an-ı Kerim. Normal bir kitap olsa ayak altı alınabilir böyle. Ama konar olunca yere konmuyor. Yere konmadığı gibi ne gerekiyor? Abdest tutulmuyor, abdestsiz oktan böyle. Böyle, böyle. Bunun için elden geldiği kadar inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'den fazla bir şeyler ezberleme çalışalım. Böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş mesela olur bunlar böylece. Bir talebenin biri Kur'an'ı ezberlemeye gitmiş, hafızaya gitmiş. Fakat ezberleyemiyor ama. Meraklı, uğraşıyor, çabalıyor. Fakat bir türlü ezberleyemiyor böyle. Bırakıyor artık. Hocam ben bu şey yapamayacağım böyle. Ezberleyemiyorum böyle diyor. Yavrum sabret hocam diyor. Yapamayacağım diyor. Ben gideyim böyle diyor böyle. Çünkü sen birisin. Alıyor şahsını. Gidiyor. Onlukta yeğen gidiyor tabii. Yola gidiyor. Bir ara mola veriyor. Bir su akan varmış. Bir oluk yapmıştı ağaçtan. Su gelen su oluktan geliyor. Ağaçtan geliyor. Orada mola veriyor. Biraz bir şey yiyor orada. Su içiyor. Şimdi bakıyor. Olduğu altına bir delik olmuş. Delirmiş böyle. Ona su damlıyor. Taşa damlıyor böyle. Oluktan aynı noktadan su da böyle tek tek damlayınca taşı oymuş muhtemelen böyle. Oymuş. Bakın bu talebe bakın muhtemelen. Genç talebe ona bakıyor. İret alıyor bunlar. Ya Rabbi diyor ya. Bak. Bu taş bile diyor böyle. Taş bile diyor. Demek aynı doktor diyor, damlaya damlaya diyor. Taş oydu diyor. Benim taştan katım acaba böyle diyor böyle. Yani döneceğim diyor. Okuyacağım diyor. Okuyor. Hafızlığı muhtemelen böyle. Okuyor. Gelelim inşallah şimdi anlamına. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahü lezî la ilahe illâhû. Hüvallah. Kuvve, zamir, o demektir böyle. Ancak buradaki zamir bir farkı var. Esma-i Hüsna'dan bu böyle. Yani hu diye zikir olur böyle. Hu. Ama nasıl olur bu? O anda kişinin aklına başı olmayacak ama böyle. Hu derken böyle. Hu, o demek aslında böyle. Ama Rabb'in isteme bir isimdir. Hu, hu diye zikir olabilir böyle. Hu Allah. Allah odur. Allah odur Celle Şanlı. Allah ismi Celle Şanlı ismi cami deniyor. İsmi cami. Bütün esmaları işin alıyor bence. Allah ismi Celle Şanlı. Mesela Er-Rezzak. Yani isim de Mevlam verir. Anlamı rızık verici böyle. Eşşafi, şifa verici. Er-Rahim, merhamet edici böyle. Et-Tevvetevi, kabul edici. Bunlar bir anlama geliyor bunlar böyle. Fakat bir kişi Allah deyince her şey oluyor böyle. Mesela günahkar kişi Allah'ım diyor, Allah diyor. Yani Allah affet beni anlamına geliyor böyle. Aç kişi, garip, açık, gayet yoksul kişi böyle. Çoluk çocuğu ağlıyordu açlıktan. Allah deyince rızık anlamına geliyor böyle. Allah Celle Celaluhu madem ismi cami, biz ismi işin almış oluyor böyle. İçinde almış oluyor. Hüvallah, Allah odur. Elinizi öyle Allah ki Celle Celaluhu La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur böyle. İlah, uluhiyet. Mabud hakiki deniyor buna. İbadete layık bir yaradan. Yok başka ondan başka böyle. Her şey yaratılmış. Her şey yaratılmıştır. İnsan yapıyor bir şeyler mesela. Onu bunu karış bir şey yapıyor, insanlar yapıyorlar bir şeyler. Ama madde yaradan Allah muhtemelen böyle. Mesela bir kadına bile evde un koyuyor, işte kabuğun tozu koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor, bir şey yapıyor böylece. Ama onu yaratan kim muhtemelen böyle? Buğdayı yaratan kim, toprağı yaratan kim, güneşi yaratan kim? Yaratan böyle. İnsanlar mahluk, yaratılmış varlık insanlar böyle. Mevlam Halik yaratıcı. Mevlam Celle Celaluhu. İşte Allah'tan bak Celle Celaluhu ilah yok. Yani ibadete layık başka bir ilah yok mu? Yerlere bakalım, göklere bakalım, peygamber olsun, melek olsun, ulazim peygamber olsun, kim olsa olsun Her biri yaratılmış varlıklar her vakti gelince ölüp mezara gidiyor. Kıyamet kopacak, dünya da gidecek, güneşler gidecek, her şey dağılacaklar böyle. Başka alem kuracak böyle. Alemül gaybi ve şehade. Alemül gaybi Allah, gaybi o bilir ancak. O bilir gaybi. Gayb gizli. Yani insanların bilemediği, göremediği her şeyi nedir? Gayb diyor burada. Gayb. Gizli yani böyle. Hazreti Osman Hazretleri halifeyken Peygamberimizin mürşidi yüzü vardı ve ona mührü var Peygamberimizin böyle. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimizin mühür Hazreti Bekir'e kaldı halife olduğu için böyle. Ondan mühürler de böyle. Resmi şeyler, evrakları. Hazreti Ömer'e kaldı. Osman'a kaldı. Hazreti kaldı. Hazreti Osman halifeyken bir kuyu var Medine'de. Vardı daha doğrusu. Kapandı şarjı. Oluştu orası. Kuyu meşteğimin yanı başındaydı böyle. Kuyu vardı. Bahçe içinde. Bir kere bir bahçe vardı. İç açtığında yorat değil de kara dillik Türkiye şeklinde kuyu vardı böyle. Ben kuyu gördüm mü? Oturuyorum kuyunun başına doğru elhamdülillah. Şimdi orası kapandı. Olur olsam işte böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kuyuya giderdi Peygamber. O kuyuya giderdi böyle. Giderdi böyle. Kuyuya otururdu orada. Sonra Hazreti Bekir de giderdi. Otururdu orada. Hazreti Bekir otururdu orada. Ondan sonra Hazreti Osman o da gidip otururdu orada. Hazreti Osman gitti o kuyuya oturdu. Yüksek dilli kenarları düz iken oturup ayar işe saktırdı böyle. Oturdu orada. Hazreti Osman parmağındaki Peygamber'in yüzünü, mürünü bir bana çıkarıp öbürünü takmak istedi onda beni. İkmiş de böyle. Çıkardı, takacağı böyle düşürdü kuyuya. Kuyuya düşürdü. Aradı bulamadı. Kuyu suyu boşaltıldı. Bir damla su bırakılmadı. Kaç gün aradılar suyu bunu bulamadılar bu terörü böyle. Bulamadılar. Ondan sonra artık korktu sahabeler. Bu dediler bir alamet verir böyle. Yüzü gitti. Alamet verir böyle. Gerçekten fitne koptu o sırada derler. Hazreti Osman şehit oldu. Hazretleri şehit oldu böyle. Şimdi belki de çamura karıştı. Gerçi çamura karıştılar böyle böyle. Kaç kişi böyle. Üç gün aldılar böyle. O kadar arada bulamadılar. Demek ki gaybi bir Allah biliyor mutlaka. Ne olduğunu bilir böyle. Bazen mesela insana gömen cin görebilir bazı şeyleri. Cin gaybi bilmez. Ama cinlerin gibi biraz daha bize keskindir. Bazı cin görebilir. Mesela biz göremeyiz de bağışlayan melek görebilir. Melek bilebilir onu böyle. Ama meleklerin bilemediği gizliler var böyle. Gayb diyor bunlara böyle. Bir de gayb ikiye ayrılıyor. Şu andaki gayb gizlilik yani böyle. Gizli bir şey şu anda. Bir de gelecekte olacak. Geride olacak. Onu bir Allah bilir muhtemelen böyle. Ancak Allah cennetine bildirirse bazı kullarına, peygamberlere, bazı evli ilhamlara bildirirse, yalnız o konuyu bilir ama. Başka bilir muhtemelen böyle. O konuyu bilir böylece. Şimdi gayb deyince içimizi Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Beyinde bir düşünme var. Merkezde beyin düşünüyor, beyin böyle. Düşünme beyinde böyle. Bir kişinin beynine yarsalar ona bir şey göremezler muhtemelen böyle. İnsan ne düşünüyor? Onu Allah bak biliyor muhtemelen. İnsanın işte ne geçiyor kalbinden, gönlünden onu Mevlam biliyor muhteremler. Dilerse Rabbim onu bazı peygamber bildirir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethi gününde Mekke fethi oldu elhamdülillah Cuma günüydü. Aleyhisselam Hazretleri tavaf ediyor muhteremler. Bir müşrik sanki Müslüman görünerek o da tavafa girmiş. Tavafa girmiş. Amacı keskin ve zehirli bir hançer. Onu saklamış. İhram altına saklamış. İhramlı kendisi de. Amacı peygamberimizin suikastı öldürme peygamberimizin bir hançerle böyle. Yani kendi ölümü göze almış, sırf şunu öldüreyim ben diyor böyle. Buna kurtulsun bile diyor böyle, aklınca böyle. Böyle yavaş yavaş, böyle yavaş yavaş, tabi peygamberinde sirkin sahabeler var. Bu arada böyle yavaş yavaş yavaş sokulmaya çalışıyor. Peygamber aleyhisselam tabi tavaf ediyor böyle. Biraz yaklaşınca döndü. Peygamber buyurdu, dedi ki ona, sen misin Fudale, adı Fudale, sen misin Fudale? Benim ya Resulallah. Ne düşünüyorsun? Yok, okuyormuş, tavaf ediyor ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki, o fikrini değiştirin böyle. Değil fikrini değiştir bakalım böyle. Değil fikrini bakalım. Atı şeyine bakalım, atı bu bakalım ona böyle. O zaman imanı tazene muhtemelen böyle. İmana geldi böyle, o zaman böyle. Gelmiş adı getirdi. Şu anda yemin ediyorum ki sen Allah hak peygambersin sen de böyle. İmana geldi böyle böyle. O anda böyle. Bak, onun düşüncesini Rabbim peygamber bilirdi o anda be. Ama bir onu bilemeden böyle. Bak, bilemeden böyle. Onu bilir böylece. Bir Allah aşkına bilmez mi? Bunu benim tanrımda bilir böyle. Düşüncelerimizi böyle, gönülden geçenleri, gönülden geçenleri, ileride olacakları, olacakları. Mesela yarın ne olacak değil mi mesela? Bu gece ne olacak? 10 sene sonra, 50 sene sonra ne olacak? Böyle? Dünya ne olacak? İnsan ne olacaklar böyle? Herkesin yeri kabri de belirlemedi böyle. Herkesin belirlemedi bu şekilde böyle. Ve şihade ve şuhuda hazır görünen bilinenleri de Allah buna biliyor tam olarak. Şuhudu böyle. Tabii gizliyi bilen aşikarı dahi bilir. Hüverrahmanirrahim. Kuvu Allah Celle Celaluhu Errahmandır. Rahman. Rahman, Rahim aynı kökenden geliyor. Merhametten geliyor. Aynı kökenden geliyor. Anlamı farklı. Tabi bir kelime harf fazla olduğu için burada. Rahman dünyaya bakıyor. Ne kadar varlık varsa dünyada, yeryüzünde Mevlam ayrım yapmadan rızkını veriyor. Firavun olsun, Ebu Cehil olsun, kim olsa olmuştur herhalde. Evli olsun, peygamber olsun, Rabbin rızkını veriyor insanlara. Dünyada böyle böyle. Kesin rızkını veriyor böyle. Efendim işte kafirdir, inkarcıdır, zalimdir, şudur, budur, çok kötü insandır. Rızkını kesersen Mevlam, o zaman iman mecbur, zorunlu olur böyle. Kişi aç kalınca bulamayacak ekmek, iman eder bu sefer. İman ihtiyari, iradeye bağlı muhtemelen böyle. Böyle zorun değil böyle böyle. Zorun değil böyle. Onun için Mevlam rızkını kesmiyor kişinin muhtemelen böyle. Hatta onlar Mevlam daha fazla bile veriyor onlara Ramazan böyle. Neden? Onların tek dünyası var ama ya. Tek dünyası onlara muhtemelen böyle. Artık yok onlara Allah korusun böyle. Yani ölüm yatağına yattığımı, artık bir de gözden perde kalktığımı her şeyi görüyor. Artık bin bir pişman böyle. Çıldıracak ondan böyle. Ölmeden daha mı derdi? Gözden görüp perde kalktı ama yerini gördü, kabrini gördü, cehennemin yanacağı yeri gördü. Hepsi bunları gördü, çıldıracak bu şekilde. Onun için Mevlam Rabbim, Mevlam rızkını veriyor böylece. Ana karnındaki yavru, ana karnında. Kim rızkını veriyor? Allah'a emanetle bak, ana karnında. Böyle. Yuvada kuş, yavru kuş. Ya, uçamıyor daha böyle. Yukarıda havada, küçük bir yuvada böyle. Kim ona rızık verecek ona böyle? Rabbim veriyor muhtemelen. Sebep Rabbim muhtemelen böyle. Ana kuş değil mi? Bir kuş hayvan. Aklı ermez muhtemelenler bak. Yavrusu aç olduğunu biliyor. Ona gereken gıdayı da biliyor ana kuş muhtemelen böyle. Ben oturuyorken karşımda kuş yuvası vardı böyle. Oturup onu izlerdim böyle. Tefekkür öyle severdim böyle şey muhtemelen böyle. Böyle bakıyordum yüksek diye kaçtım peki. İşte bakıyordum böyle, ana kuş aşağı indi böyle, bir şey aldı, baktı, onu beğenmedi muhtemelen. Onu bıraktı, başka aldı, üçlü bir şey aldı, uçtu gitti yuva muhtemelen böyle. Yuvaya gitti, yavru kuş ağzını açtı muhtemelen. Ağzını açtırmadı, ağzını attı muhtemelen böyle. Ama yetmedi, gene geldi muhtemelen. Gene geldi, gene ona baktı, buna baktı, buna baktı böylece. Yani yavrusu neyi yiyebilir, ona ne yarar? Ne yutabilir? Ya bunu yaptıran güç, kuvveti, azamet değil mi? O kuşağı mı yaptırın? Kuşağı mı yaptırın? Allah mı yaptırın böyle ya? Mevlam bana ya. Okurum olacağımızı muhtemelen böyle Allah Celle Şahane. Sonra bunu doyurdum muhtemelen kuşu böyle. Baktım ileride su akar vardı, çeşme vardı muhtemelen. Oraya gitti böyle. Demek oradan su almaya lazım. Geldi böyle. Suyu birden vermedi muhtemelen böyle. Yani verdi, durdu. Yine verdi, durdu. Öyle verdi suyu böyle. Birden vermedi. Bak boğulmasın muhtemelen böyle. Kuşa bunu Allah yaptırır muhtemelen. Rabbim rızık verici Mevla muhteremler. Hasta olur, garip olur, yolcu olur, şu olur, bu olur. Rızkını kesme insanlara böyle. Rızkını keserse eceli gelir muhteremler. İkisi beraber bunların böyle. Er-Rahim Allah, Er-Rahim'dir. Merhamet sahibi. Bu kimlere? Yalnız müminlere özel muhteremler böyle. Allah'ın kafirlere merhamet yok muhteremler böyle. Yok Celle Şahane. Ancak müminlere. Müminlere, kul dünyada uğraşmış, çabalamış, yapmış ama tam becerememiş. Eksik kalmış, sevabı az geliyor ama Rabbimin merhameti elhamdülillah yetim muhteremler. Peygamber bir gün dua etti Rabbimize aleyhisselam'a peygamberde. Ya Rabbi, ümmetimin hesabını bana bırak Rabbim. Ne olur Rabbim? Ümmetimin ben veriyorum ümmetin hesabını. Mevlam buyurdu ki, Habibim Muhammed'im. Ben senin daha merhametliyim elhamdülillah. Sen yakınlarını kayırırsın, yakınlarını önce. Benim kulağım hepsi bana bir. Ayet-i Kerime gelin Mekke'ye mükerremede. Habibim sen dilediğine edemezsin, dilediğine, sevdiğine edemezsin. Sevdiğin iş yani böyle. İnne gülâtemi ahbepte ayet-i kerime böyle. İnne gülâtemi men ahbepte. Sen sevdiğine edemezsin Habibim. Hadi kelime gelince bir Habeşi ayağa kalktı, fırladı mı? Allah diye andı abi ya. Başta Allah Allah de be. Ne var dediler diye sahip ne olur? Allah şükür hidayet Allah elinde. Allah'ın tasarrufunda böyle. Eğer peygamber olsa hidayet bana sıra gelmezdi. Ben bir Habeşi köleyim mi? Kara köleyim mi dedim ben ya. Amcaları, amcaoğulları, amca dayılara, şunlara çok soyu sopuyor bak veririm peygamber. Koca Kureyş kabilesi arkasında var böylece. Bana sıra gelmezdi benim terörüm. Benim gibi köleye bak sıra gelmişti dedi ben. İlk Müslümanlardan kendisi. Hüvallahüllezi. Yine aynı ayeti başlangıcıyım. Hüvallah. Hü Allah odur Celle Şahane. Odur Allah Celle Şahane. Yani bunu birkaç kelime sayabildik ancak. Tabi imanın sonu yok muhterem. İmanın sınırı yok böyle. Sınırsız böyle şey böyle. En kuvvetli iman Peygamberimizin. En kuvvetli iman ama sonu yok ama yine muhtemelen böyle. Yani bir peygamber de milyonlarca yıl yaşasa her saniye nefese bir mağara yol olsa yine bitmiyor muhtemelen böyle. Hüvallah, işte Allah odur. Ellezî la ilahe illâ hu. Ondan başka ilah yok. Böyle. Rab yok, yaradan rızak yok. Yeri güya hakim olan yok. El-Melikü Allah Celle Celaluhu meliktir. El-Meliki. Yani kainatın evrenin sultanı. Tek onun sözü geçer. Onun dilediği olur evrende. Kabirde, mahşerde, sıratta, cennette, cehennemde, dünyada, gezegenlerde, galaksilerde, melekut aleminde, cebel aleminde ancak Allah'ın Celle Celaluhu irade dilediği oldu Mevlamız. Bu bir bu şey böyle böyle. İrade ilahi böyle. Mevlam buyuruyor. Fe'alü lima yurid. Fe'alü lima yurid. Fe'al. Mübarek ederse böyle. Lima yurid. Allah ne dilerse olur mu? Ne dilerse Mevlam olur. Ne dilerse Mevlam. Onun dilediği oldu böyle. Bulutlar, denizler, güneş, ay, yıldızlar böyle. Esen yerler böyle. Her şey onun tasarrufunda, tedbir emrinde. Onun yönetimi de Rabbim. Canlarımız, hayatımız, organlarımız. Mesela hayat organlar var. Biri çalışmadı mı hayat sönüyor böyle. Şu organları yaratan, onlara şekil veren Mevlam böyle. Bu düzeni kuran Mevlam'ıdır. Yarattığı her şeyin mutlak hakimiyeti onun elinde. El-Melik'e böyle. El-Kuddüs. Allah Kuddüs. Mukaddes yani. Kutsiyet böyle. Kuddüs pak tertemiz böyle. Her türlü noksandan münezzeh Mevlam böyle. Noksan münezzeh böyle. Azamet kudret sahibi, her şeyi gören, bilen Mevlam böylece. El-Kuddüs'ü. Esselamü Mevlam selam. Esselam Rabbim isimlerinden de böyle. Esselam, Esselam. Mevlam Esselam'dır. Kuddüs ve Esselam. Yerine geliyor bunlar böyle. Allah Kuddüs'tür. Azamet sahibi, kudret sahibidir. Her noktada münezzehtir. Her şeyi görebilir. Selam devamlı böyledir ama. Selamet yani bu. Başka ne varlık var Allah'ın başka varlık varsa her şeyin bir sonu var. Her şey muhtemelen. Ne diyor? Zeval böyle. Zeval böyle. Zahil olma böyle. Yani geriye dönüş böyle. Alçalış böyle. Devletler bile devletlerin kuruluşu vardır. Yükselişi vardır. Para dönemi vardır. Duraklama dönemi vardır. Geri dönemi vardır. Batar gider muhtemelen böyle. İçecek de böyle. İpini çıkar. Yani bir gelişme dönemi tam geliştir, boyu, posu, rengi olgunlaşır, duraklar, gerileme başlamaktır. İnsan da böyle, her şey bunun gibi böyle. Her şey böyle. Dünya bile günümüzde var, gelişse var. Böyle. Her şey bir değişim süreci var. Mesela peygamberler yaşanıyor, peygamberler de. Peygamber hatırlar böyle. Yani tıbbı da en iyi biliyorlar bilir. Tıbbı nebi biliyorlar böyle. En iyi tıbbı da onları biliyorlar. Lokman Aleyhisselam mesela hekim, yok hekim böyle böyle. Her şey o kadar otura bakınca ondaki esma üstüne bir de böyle. İş yaradığını bilir onlara böyle. Onlara böyle. Ama o da yaşlandı. O da hastalandı. O da öldü muhtemelen böyle. Zeval böyle. Esselam Rabbim aynı haldedir sürekli. Yani ebedi ezeli deniyor ona böyle. Bir de esselam anlamı da Rabbim kullarına selamet verir böyle. Selamet verir böyle. Onun için bu duadır böyle. Selam vermek böyle. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selametini o böyle. Allah'ın koruması da o anlamına göre böyle. Bu duadır böyle. Çok bir duadır bu. Hem de zikir oluyor böyle. Esma'dan olduğu için hem zikirdir hem duadır bu. Şimdi bir insan birinin duası almak istiyorsa ona selam versin. Tamam aldın duasını. Ne diyor o? Ve aleyküm selam diyor. Sana da selam olsun diyor. İşte yetti dua muhteremler. En güzel dua muhteremler. El-Mü'minü. Bu iki anlama geliyor. Bir el-Emni, emniyetten, güvenden geliyor. Rabbimin kullarını Mevlam emniyette bırakır, güvende bırakır Mevlam onları böyle. Yani ölürken de, kabirde, mahşerde, sıratta onlara korur onlara Mevlam böyle. Bir de iman ettirici anlamına geliyor böyle. Rabbimin yarattığı şu alemlerle Rabbimin kudretini bize gösteriyor. İman için böyle. Bir evliya şöyle buyuruyor. İnsanlara şaşırıyorum ben diyor bak. İnsan beni şaşırıyorum böyle diyor. Hazreti Musa'nın asası ejderha oluyor da onu diye büyütüyor gözlerinde. Bak bir asa kuruyor asa denek yıl ejderha oluyor böyle. Halbuki diyor ağaçlara baksak diyor kışın diyor. Ağaçlar kopur kemik ağaçlar böyle diyor. Tekrar böyle kalmaz yani. Bir şey izine kalmadı diyor. Bahar geliyor. Yaprak oluyor çiçek açıyor diye bak ne oluyor bunlara haber. Hayat bunlara haber. Yani insan şöyle bir etrafına bakınsa, kişi çevreye baksa, dağlara, denizlere, akan suya baksa, insan insanlara baksa, her şey ne diyor? Allah bir, Allah bir diyor muhteremler. Bu kadar insan var, günümüze kadar gelmiş, gelecek. Ama her biri farklı muhteremler böyle. Mesela kadınlar okula gidiyorlar, çocuklarına da yeni mesela okulu vermişler. Aşağı yukarı yaşları eşit hep. Yaşları aynı yaşta böyle. Boyları birbirine yakın aşağı yukarı. Aynı giysi. Aynı renk. Böyle. Her kadın ne yapıyor? Karşıdan şunu tanıyorum böyle. Her kadın şunu tanıyorum böyle. Bak bırakalım bunu. Kuzu, kuzu mu oldu? Kuzu muhtemelen. Kuzu muhtemelen böyle. Kuzu ne yapıyor değil mi? Annesini buluyor sürüde muhtemelen böyle. Annesi de kuzuyu tanıyor böyle. Eğer başka bir kuzu geçsin bir koyuna hemen teper muhtemelen. Tepi vurur böyle bana böyle. Kendi yavrusu kuzu geldi mi? Dur muhtemelen. Ne kuzu muhtemelen bak. Ne kuzu muhtemelen. Ya buna baksak muhtemelen böyle. Ya. Kim yapıyor bunları ya muhtemelen? Bu düzene kuran kim? Yani? Koyuna bunu veren kim? Arılar mesela, her arı farklı. Ayrı bir kabile, millet, toplum, her kabile. Her kovan muhtemelen böyle. Öbür kovanın arısı bu kovana giremiyor muhtemelen böyle. Hem onu iğneyle basır ondan böyle. Alma bak böyle. Neden tanıyor bunlar? Kimlikleri var bunların? Yok muhtemelen böyle bak bak. Böyle böyle kokuyor. Ne dersin? Ne dersin onların muhtemelen böyle? Allah'ın kovanı düzelmiş muhtemelen böyle. Başka bir arı, başka kovana giremiyor muhtemelen böyle. Onu öldürürler böyle. İşte insan bunlara baksa, nereye bakarsa bakalım değil mi böyle? Allah'ın azameti, kudreti, birliği muhtemelen böyle. Birliği böyle şey. Bir de Mevlam ne yapıyor? Peygamber eliyle Rabbim mucize yaratıyor. Peygamber eliyle. Yani mucize yaratıyor Rabbim böylece. Nedir mucize? İnsanın yapamayacağı, aciz kalış yeri denir mucize böyle. Mucize. Aciz. Arz kökünden geliyor. Rabbim onu yaratıyor. Bakarak ya tamam bu hak peygamber bu. İnanmayan inanmıyor tabii. Ne diyor? Sihir büyü diyor muhtemelen. Allah korusun bak. Allah korusun ya. Ne? Bismillah. El müheyminü. Allah cezir müheymin böyle. Müheymin sürekli bütün alemi, bütün varlıkları gözetleyen sürekli böyle. Gözetleyen. Şimdi günümüzde kamera var mesela değil mi böyle? Kamera var. Şimdi kişinin 10 tane iş yeri var mesela. Böyle. Ayrı bölümler, şunları bunları var. Her yerde kamera var. Kişi ne yapıyor? Bir yere bakarken öbürünü görmüyor muhtemelen böyle. Ya, muhtemelen değil mi bak böyle? Yani şehirde mesela merkezde de şimdi çok güzel kamera var böyle muhtemelen. Böyle. Ama ne oluyor? Bunlar inceliyor teker teker inceliyor. Tekrar değil mi? Geliyor böyle. Tek kamera inceliyorlar. Buradan geçti mi? Şu mu? Bu nasıl böyle? Ondan sonra öbür kamera, öbür kameraya baktım böyle. Allah cilece bak. Allah muhtemelen böyle. Hepimizi yapmalı. Her an, her an, her saniye böyle. Hepimizi öyle el müheymin sıfatıyla gözetlemedeyiz muhtemelen böyle. Gözetlemeyelim böyle. Rabbim hepimiz aynı anda hepimizi görüyor muhtemelen. Bütün insanları, bütün cinleri, melekleri, ruhları, ölenleri, kabirdeki mevtaları, nerede kabirdeki böyle böyle? Yanındaki karıncalar mı muhtemelen böyle? Bir yuvada kaç milyon yarın karınca muhtemelen bir yuvada böyle? Kaç milyon karınca bir yuvada muhtemelen böyle? Bu da karıncaları, kuşları, balıkları, okyanusdaki balıkları, hepsi Mevlam bunları, hepsi Mevlam, hepsi muhtemelen böyle, görüyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, Rabbinin emri gelmeden görev bıraktı kaçtı. Kızdı kavmine. Gazaba geldi. Öfkelendi. Ben biliyorum Mugadi ben. Mugadi ben. Gazaplar öfkelendi böyle. Kızdı kavmine. Nineva'da. Musul'a yakın yani Nineva Irak'ta. Oraya peygamberdi. Kızdı kavmine. Çıktı gitti böyle. Kitaba tabi ceza gerekiyor şimdi muhtemelenler. Nebeti bıraktı. Yürü baktı izin gelmeden böyle. Bir gemiye bindi böyle. Gecenin karanlığında bir fırtına. Geminin yelkeni gemi tabii. Yelkenler parçalandı. Yelkenler kırıldı. Öyle muazzam fırtına. Denizde dalga. Gök gürlüyor, şivi çakıyor. Yağmur. Korkuştu herkes böyle. Titriyor herkese böyle. Gemi sallanıyor buradan böyle. Kaldı denize böyle. Derler şimdi bir derler kaçak başında böyle. Yani köle var derler. Kura çekildi, Yunus Aleyhisselam'a geldi. Atıldı tabi kura girmeyeceğim fazla. Derler atıldı böyle. Velan böyle, velan daha fi zulümatı. Zulümatta. Zulüm, zulümat çoğulmuş böyle. Yani gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karanlığı, deniz atıldı. Yunus balığı. O da adı Yunus olma ortaya. Yunus balığı, en büyük azman Yunus balığı bekliyor hemen burada böyle. Atıldığı gibi hop yutulmuyor böyle. Yunus balığı böyle. Yunus balığı insana yakındır Yunus balığı muhtemelenler. Yunus balığı insana yakındır. Yunus balığının bir özelliği de doğurur muhtemelen. Yavrusu emzirir Yunus muhtemelen. Doğurur yavrusu emzirir Yunus balığı. Hareketler yapar kendisi. Onu yuttu. Yuttu. Yine bunun nedir özelliği? Denizde fazla kalamaz Yunus altın Yunus balığı. Yukarı havalı burada böyle bak. Oksijen altında böyle. Eğer başka balık türü olsaydı onların solungaçları var böyle. Hava almıyorlar böyle. Suda çözülmüş oksijen alıyorlar böyle. Alıyorlar solungaçlarıyla. Yunus balığı fazla kalamaz deniz altında. Tabii bizim gibi değil. Çok bizden fazla kalır ama fazla kalamaz. Arada çıkar. Oksijeni havada alır mı türü böyle. Alır böylece. Bu oksijen ne oldu? Onun karnına gitti. Yunus Aleyhisselam oksijensiz kalmadı balığın karnında. Rabbim kul düzel olmadan böyle. Yarattı böyle. Orada başladı tesbihata. Biliyorsun tesbihatını kısa köşeyi. Melekler baktılar ki melekler ya Rabbi dediler Yunus'un birbirinin zikri geliyor ama denizden geliyor ya Rabbi. Bilmiyorum da abi kudurum atam. Melekler muhtemelen böyle. Ya Rabbi Yunus, senin Yunus kulunun peygamberinin tesbihatı geliyor. Tesbihatı geliyor ama denizden geliyor. Evet ben evet. Ona ceza verdim böyle. Deniz altında, bak deniz altı. Ona deniz tahter bahar. Tahter bahar. Bahar deniz. Deniz altında geliyor böyle. Tahter bahar altında. Rabbim oraya cezalandırıp attı. Ceza verdim muhtemelen. Özel bina yapma gerek yok ceza verdim. Yardına böyle. Rabbim tabi da görüyor muhtemelen böyle. El müheymini her şeyi böyle görüyor. Özetliyor muhtemelen böyle. Bize Mevlam bunları bildiriyor muhteremler. Niye bize, bizim Mevlam bunları bildiriyor? Bir iman açıdan Allah'ı tanımamız için Celle Şanlı'yı. İkincisi nedir? İşte Rabbim de bize böyle devamlı böyle bize Mevlam gözlüyor. Mevlam bize bunu bildiriyor. Ne bize Mevlam buyuruyor? Kulum dikkat et Mevlam buyuruyor. Yani namazda, yolda, evinde, hatta tuvalette, banyoda dikkat etmeli Mevlam. Yani Mevlam bizi devamlı sürekli gözlemedeyiz Mevlam. Gözlemeyiz Mevlam devamlı Mevlam. Her yerde bir hayal gerekir belki Mevlam. El-Azizü, Allah Aziz Celle-Cali. İzzet sahibi. Hiçbir varlık onu aciz bırakamaz. Ne dilerse olur muhtemelen. Yani işte hava koşulları şöyle oldu da böyle oldu da şu oldu bu oldu. Yani bahane yok muhtemelen böyle. Bir devlet başkanı, dünyanın süper gücünün devlet başkanı, bir yere gidecek mesela. Randevusu var. Önemli bir şey. Ama bir kar, bir fırtına alabora oluyor böyle. Bir şey havalanamıyor muhtemelen böyle. Ertelendi. Ne oldu? Kötü hava şartları. Düz havaları yetmiyor böyle. Amerika mesela bu kadar teknolojisi var, gücü var. O kadar nükleer silahları var. Ama bir hava koşulları muhtemelen böyle. Bir hortum gelir, bir kasırga gelir. Alt serisi bırakır şey böyle muhtemelen böyle. İşte demek ki bir insan dünyada ne olursa olsun, makam ne olursa olsun, ben şu yapacağım diyemez muhteremler. Allah izin verirse demek gerekir böyle böyle. Ama Allah'ın dilerse ona bir şey engel olamaz. El cebbarı. Mevlam cebbar. Cebir. Yani zorlama. Zorunlu. Mevlam koyduğu bazı kanunlar vardır. O da yani fıtri kanunlar böyle. Kanunlar böyle. Mesela yer çekim kanunu. Kulun mecburi yere çiviliyor. Öyle derler. Ya kişi iki tane yere kesemiyor. Böyle. Gerçekim kanı var böyle. Mesela balıkların böyle bir denge düzenler balıkların böyle şey. Nereşecek balık tatlı suda. Deniz yaşayamadım der. Dengesi hem bozulur böyle. Kıyıda yaşayacak daha açılamaz fazla. Yaşanmıyor böyle. Mesela serçe güvercinde kuşları, onlar ne yaparlar? Yaşamazlar büyük ormanlarda. Böyle köy, kasaba, şehir işlerine mi yaşanırlar böyle? El cebbar muhtemelen böyle. Cebir ile böylece kul uyman mecburdur var böyle. Mesela havayı solumak. Eğer insan buna mecbur olmasa, farz olsaydı, yanmıştık. Elektriğimiz bunun böylece. Durmadan havası oldu böyle. Soluğu ver. Uyurken atarken, tuvalette, banyoda, yolda, işinde, yemek yerken durmadan soluğu, nefes ver. Bu başarılmaz böyle bu. Neye giriyor? El cebbara giriyor. Fıtata giriyor. Böyle. Hiç durmadan böyle soğuyacak. El mütekebbir, Mevla mütekebbir, büyüklük Allah'a mahsus cennet. Odur ancak büyük olan böyle. Odur büyük olan, her şeyin fevkinde azamet sahibidir. O da büyük olan böyle. Onun için ilk gelen emir, tekbir gelin maddelerimler. Mevla buyurdu, ve Rabbeke fekebbir, ya el müddessir kum feenzir. Ayet-i kerimesi böyle. Ey örtüye bürünler, ey müddessir kum, göreve kalk. Uzanmış, örtmüş dene böyle şey. Müddessir, örtüye bürünen böyle. Peygamberimizin yeşil rıkası vardı. Yeşil rıkası vardı. Yoktu onun battığı, yok peygamberimizin. Yeşil rıkası vardı İslam'ın. Peygamberimiz eve geldi. Ya Hatice, ört beni, ört. Titreme git peygamberimize. Bir melek seslendi peygamberimiz yolda. Ya Muhammed diye sanki kıyamet kopuyor. Gök yürüyor mu? Yani bir ürktü anda, ürktü. Eve geldi, titreyerek böyle, ya Hatice, eş hanımına, ört beni, desturunu, ört beni dedi peygamber böyle. Ört, titriyor böyle, arasınız böylece. Göründü. Cevrahsen gelip ortaya göründü, aşk ilk böyle orada böyle. İkinci, evvela Nur'dan da gelmişti. Buyurdu, ya eyyel müddessir, ey örtüye bürünler, onun için ben buyurdu. Kum, kalk bak. Göreve başla, tebliğe başla. Fe'enzir, insanları uyarmaya başlasınlara başla, tebliğe başla, göreve başla bakalım böyle. Ve Rabbeke fekebir, Rabbini büyük de, tekbir al böyle. Hem peygamber ayağa kalktı, böyle ayağa kalktı, artık rüstür, risalet makamına geçti. Mesela böyle ayağa kalktı, sanki başı ağaçta bir anı vardı böyle. Ağaçta peygamberden böyle. Bütün gökleri görüyor orada. Bütün alem böyle, melekler al zikirleri, ay günü yıldızların zikirleri bir Allah diye, Sübhanallah diye böyle. Yani gök tesbih halinde. Meram buyurdu, ve Rabbeke fekebbir, Allahu Ekber dedi muhteremler. Onun haçı anımıza tekbiri getirdi. Bir işte Müslüman oldu böyle. Ancak büyük olan Allah Celle. Sübhanallah amma yüşekün. Sübhanallah, Allah sübhandır. Sübhan, Mevlam her türlü noksanda münezzeh. Yani münezzeh, tenzih. Tesbih deniyor buna. Tenzih deniyor buna. Bir örnek vereyim, tek bir örnek vereyim inşallah. Mesela görmek. Bir özellik, sıfat deniyor buna. Bir görmek, özellik böyle. Biz de görüyoruz ama görmemiz neyle böyle? Bir göz denen bir şey var bizde muhtemelen böyle. Tabaka tabaka bunlar böyle. Sonra damarlardan beyne gidiyor. Aslında gören beyindeki merkez görüyor bunlar muhtemelen böyle. Bir katarakt oluyor, perde oluyor. Benim engelli muhtemelen böyle. Zayıflama oluyor, görüş azalıyor, düşüyor. Hele damar kurdum Allah korusun, artık tedavi yapmadım böyle. Kapanıyor böylece. Sonra bizim görüşümüz sınırlı. Renkleri görüyoruz, renk olacak böyle. Renk olması göremeyiz. O da hava var, gazlar var yine böyle. Çeşitli gazlar var. Ama göremiyoruz, renkleri göremiyoruz. Melekleri göremiyoruz, cinleri göremiyoruz böyle. Duvarı öbür tarafını göremiyoruz. Yer altını göremiyoruz. Mesela mezara gidiyoruz, yakınımızı göremiyoruz ne yaptığını mezar içerisinde. İşte Allah'ın Celle Celle Mevla'nın bir sıfatı el-basir. El-basir, basar sıfatı. Rabbim her şeyi görüyor. Her an böyle. Her şey. Yerler, gökler, melekler, içimiz, hücrelerimiz böyle, zerrelerimiz böyle. Şu an cennetteki melekli huriler. Hepsinin bir noktaya. Sübhanallah demiş. Bu anlamı geliyor. Rabbim her türlü noksan sıfattan münezzeh. Yani her şeyi gördüğü gibi her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeyi yücedir. Şimdi buna geliyor. Neden Mevla münezzehtir? Amma yüşükün. Amma. Aslında an bir de ma bu böyle. Bunun sayesinde min geliyor buraya. İdgam oluyor. Bunu yapıştırıyor böyle. Amma oluyor böyle. Amma yüşükün. Allah müşriğin koşu şirkten Allah münezzehtir böyle. Müşriğin koşu şirkten böyle. Ne yapıyor müşrikler? Tapıyorlar maddelere. Heykellere, taşlara, aya, güneşe, yıldız, ateşe, ineklere, hala yüzyıl ama Hindistan'da inek tapıyorlar. Yani Hindistan'a bir inek bir mağazaya girsin, kimse onu dokunamayabilir. Herkes kutsal hayvanlar. Devirir, ezer, camlara vurur, vitrine vurur, kafasına boynuna vurur, şey yapar böylece. Daha sevinir adam, of of der, bereket gelin der. İşte Mevlam buyuruyor, Allah bunlar münezzeh bunların böyle. Münezzeh bunların Mevlam diye canlı böyle. Yani müşriklerin koş şirklerden böyle zavallı insanlığı muhtemelen. Ölen bir insanın heykelini yapıyorlar. Dikiyorlar bir yere. Ondan sonra diyor, tören böyle şunu orada altında saygılış adı altında tapınma. Tapınma muhtemelen böyle. Onun önünde böyle eğil kal, saygı yap bana, şunları yap, bunları yap. Dın diye bir şey çağır böyle. Saygı dışına geç. Yani bilmem ne şu çağda böyle bir kafa, böyle geri kapı, yobaz kapısı değil mi muhtemelen? Yok mu da muhtemelen böyle? Allah'ı unutsa aşağı böyle, kalksan ölen bir leşin yapılan bir heykelle. Kim yaptı onu? İnsan yaptı onu böyle. Aldı kesti, neyse makineyle kesti, tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı böyle. Onu yaptı muhtemelen böyle. Bir taştı kayadı adamı böyle. Onun kalkıp karşı bir şey böyle. Amma yüşükün bak. Amma yüşükün. Allah bunu haşa münezzehtir Mevlam verecek bunlar yani. Hüvallahu ile Haluk. Hüvallahu Allah odur Celle Cevap. Bak hep bu üç ayet-i kerimede Allah'ın sıfatı da muhtemelen böyle. Onun için farklı zaman bunlar böyle. Hiç başka bir bunlar böyle. Hüvallah Allah odur Celle Cevap. Yani Haluk'u yaratıcı odur böyle. O yaratır. Yani yoktan var etme, takdir etme. Yoktan var etme muhtemelen. Yoktan var eder Mevlam. El-bari'ü. Bari o da yaratıcı. Nasıl yaratıcı? Uyumlu, mütenasip. Yaşam koşuna göre yaratır Mevlam böyle. Yani yarattığı varat nerede yaşayacaksa ona göre onu bunu yaratıyor muhtemelen. Organlarını, fiziksel yapısını yaratıyor böyle. Mesela balıklar yaşayacak. Ona göre muhtemelen böyle. Balık böyle. Yüzmesi için başı uzun değil mi? Böyle buna böyle. Kuşun kemiği içine boş kuşa muhtemelenler. Kanatları var bunların bu şey böylece. Bunların böyle. Bir de kuş ne yapar? Hemen sindirir, hemen atar dışarı muhtemelen. İçine durmaz böyle muhtemelen böyle. Hemen atar böyle. Onun için mesela güvercin bir yere kondu mu bir şeye tırt bir tarafta hemen atar. Atar böyle. İçinden yük taşımamıyor onlara. El bağırıyor. Her varlık nereye çıkacaksa ona göre atıyor mu yaratılan böyle. Ona göre atıyorum ben. Balığın başka, denizden deldekiler, çeşitli varlıklar bunlar böyle. Tabii yani insan değil, hayvan değil böyle. Bitki de buna dair muhtemelen. Melekler, cin de buna dair böyle. El müsavviru. Ben bir de sure şekil veriyorum mesela. Müsavviru, sure şekil veriyorum ben böyle. Her ağacın, her çiçeğin, her otun, her bitkinin, her insanın her organın iç organı, iç organlarında şekil almak böyle. Mesela parmaklar bunun böyle. Bu eklem olmasın burada ve düz olsun bana böyle. İş almak böyle. Bir de eğer bu deri buradan gerilim olsun böyle, bükemezsin bunu böyle. Payı var bundan böyle. Biraz Mevlam bunu şeye bırakın böyle deriye, bunu germiyor böyle. Eğer gayet deri, bu deri gerilim olsun böyle bükülmez yaptılar böyle. Eşlerim var böyle. Parmak uçlarına böylece. Yani bak karşıda tek bir parmak böyle. Karşıda parmaktan farklı böyle böyle. Bir araya gelince başka oldular böyle. Yani şu parmakla yaratan var böyle. Dıştan tırnak var mı lan böyle? Kemik böyle. Nasıl beyni koruyan bir kafatası varsa kemikten böyle aynı kemik, aynı yapıdan yani karşısında oluyor bu kemikler, tırnaklar. Aynı şeyden beni yaptım. Tırnak yardımcı. Bak koruyor muhtemelen böyle. Yani tırnak olmasın eller tutamazsın muhtemelen böyle. Bak onu koruyorlar böyle böyle. Parmak izleri var böyle. Her insanın gözü, gözün rengi, kirpikleri, şunları, bunları muhtemelen böyle. Mesela her insanda, hayvanda kirpikler tek sıradır böyle. Tek sıra böyle. Devrede iki sıra devrenin kirpikler. İki sıra böyle. Üstte iki sıra, altta iki sıra böyle. Hem uzun kirpik. Neden? Çöl fırtınası oluyor derler. Çöl fırtınası böyle. Deve çöl hayvanı ya fırtınaya yakalanıyor. Altların gözü görmüyor muhtemelen şu fırtına olduğunu böyle. Altların böyle. Savaşta mesela. Bir fırtına oldu mu altların gözüne toz, ince kum görüyor. Gözleri yanıyor. Hayvan bir şey görmüyor bunlar böyle. Ama devenin kirpikte ikişer sıra. Altı üstte ikişer sıra uzun böyle. Sık bunlar böylece. Tutuyor bunlar kirpikte muhtemelen böyle. Allah'ın kuvveti muhtemelen. Allah aşkına muhtemelen. Deveyi çölü yaşayacak. Ona göre ayağın tabağın düz zaten böyle. Batmıyor kuma. Böyle. Hörgücü var. Ya da yedek, yedek gıdası var böyle. Bir hafta su dayanabilir. Bir hafta su dayanabilir diyor. El-Musavvir'u işte bu. El-Musavvir böyle. Mesela bir insan bir şey tohumu alıyor. Tabii anlayan bunu biliyor. Bundan şey çiçek olur. İşte boyu şükür oluyor böyle, şu zaman açar, bu kadar açar, şey böyle, yaprağı böyle, rengi böyle, şekli bu şekilde. Aynı olur muhtemelen böyle. İlik ağacının mesela yaprağı başka, incirin yaprağı başka, armudun yaprağı başka, yaprakları hep şeyleri başka başka muhtemelen. Yaratan bunlar. Hatta kar tanesi böyle. Her tane bir tutmuyor bir. Hepsi başka kar tanesi muhtemelen böyle. El-Musavvir şekil muhtemelen. El-Musavvir. Lehül esma'ül husna. Lehü Allah'a aittir. Esma'ül husna. En isimler Allah'a aittir. El-Rezzak, El-Hay, El-Kayyum, El-Latif isimleri, El-Habir, El-Alim isimleri Allah'a aittir. Her ismin bir müsemması var mıdır? Anlamları var bunların böyle. Yüsebihü lehü o halde, bak şimdi böyle nasıl buyuruyor sana mevvele. O halde yüsebihü lehü Allah tesbih eder. Yani tesbih, Sübhanallah anlamında. Sübhanallah ve bihamdi gibi böyle. Ma fis semavati vel ardi. Yüsebbihü lehü Allah tesbih eder. Ma fis semavati. Bazı ayetlerinde men gelir. Men fis semavati gelir. Men, akıl sahibi için kullanır. Men kerim kullanır böyle. İnsan için melekler ayeti böyle. Ma geldi mi hepsini kapsıyor böyle. Akıllı akıs olsun böyle. Yani yıldızda, ayda, güneşte, havada, rüzgarda, sularda, melekte, insanlar dair buna böyle. Lehü mafis semavati. Allah tesbih ediyor. Yedik gökte ne varsa. Sema, semanın çoğulu. Ne varsa yedik göklerde. Her biri, yani gökler dahil, yıldızlar, ay, güneş, yıldızlar dahil, hava dahil, melekler, insan dahil. Vel erdi, yerde ne varsa Allah aşkına böyle. Esen yer. Akan su, ağaçlar muhtemelen. Hele ağaçların tesbih, zikirler onlara muhtemelen böyle. Bir muhtemelen bir hoca varmış. Yani kalp gözü açık derler bunlara. Keşfi açık derler böyle. Açık, hoca varmış. Bunun çok sevdiği bir talebe varmış. Diğer talebeler onu aşağı görmüş diğer talebe böyle. Böyle saf duruşu, her şeye karışmaz, oynamaz, yaramazlık yapmaz, tefekkür halinde, kendi halinde. Diğer talebe onunla alay ediyorum böyle. Yani bir saf, maf falan diye böyle bir şey yapıyorlar. Bir gün hoca efendi rahmetli alıyor talebelerini, bir kıra götürüyor bunları. Kırda bir sohbet yapalım orada diyor. Hem tabii bir şey yiyecek orada bir yapacaklar. Kıra gidiyorlar. Şimdi hocam bana soruyor talebelerine. Nereye oturalım? Bakın bakalım yeter bir şehre bakın bakalım da. Nereye oturalım? Herkes tabii işte yeşili, çimenli, ağaçlı, şunlara, bunlara böyle. Hocam burası çok güzel, hocam burası daha güzel, burası daha güzel. Tabii bu susuyor tabii bu muhtemelen. Hoca şimdi soruyor, sen dersin diyor. Adam Muhammed, Muhammed sen dersin. Şöyle duruyor, söylüyorum sen söyle bakalım diyor. O da gösteriyor, neyi gösteriyor böyle? Taşlık, böyle güneşli bir yeri gösteriyor böyle. Hocam, burasını ben daha uygun göreyim oturmak için. Tabii gülüyor diyor talebeler. Hocam ona sorulurum ben, saf o be. Bu kadar ağaçta, gölgelik, yeşillik varken baksana kalktı taşlık bir yere güneşi gösteriyor bu şekilde böylece. Gülüyor da tabii bunlar şimdi. Hoca, bakalım soralım bakalım niye istedik burasını bakalım diyor. Hoca biliyor tabii böyle. Bakalım soralım bakalım niye burasını tercih etti o şimdi bura yeşillik, gölge varken böyle. Ona soruyor, yavrum niye sen burasını tercih ettin? Hocam, baktım diyor, her ot Allah çıkıyor diyor, her ot, her ot böyle, yancılar her ot böyle, her ot böyle. Allah diyor böyle bak, her bir, Allah, Sübhanallah, ve bihamdihi, ya hay, ya kuyum böyle, bu yapraklar mı derler? Yerler rüzgar esince böyle, bir ses çıkaralım ben böyle, of, ses var mı derler böyle? Ağaçlıkların yanar işi anlamı, yanar ağaçlıkların böyle. Ağaçlıkların otur ağacın altına oturur böyle. Hava eş zamanlar böyle. Hava eser böyle. Yapmakları beni çarpar böyle. Ondan sonra zikri aşk olur böyle. Her ağacın zikri başka mı? Eriğin başka, kirazın başka, elmanın başka, ambuzun başka, urmanın başka. Her birinin zikri başka böyle. Kim ya Latif, ya Rezzak, ya Hay, ya Kayyum. Böyle. Hepsi başka başka oturur böyle. Zikrelere böylece. Onun için renkleri, tatları başka oluyor meyvelerinde. Şimdi hocam onlara baktım diyor, hepsi öyle Allah çıkıyor ki diyor ya. Öyle Allah çıkıyor bir diyor. Onlar üzerine basma hayat demen diye. Muhtemelen böyle. Tabii biz gözümüz görmüyor muhtemelenler. Öyle yere tercih ederiz. Haklıyız yani görmemişler bu insanlara böylece. Mevlam biriye yüsebbihü lehü Allah tesbih ediyor. Sübhanallah diye yanıyor böyle. Yanıyor muhtemelenler. Ma fis semavati. Göklerde olan ne varsa ma. Mendil buradaki. Yani melek, insan, cinin dışında ne varsa daha. Dünya dönüyor. Niye dönüyor? Boşa mı dönüyor dünya böyle? Niye dönüyor acaba? Kim onu döndürüyor? Kim onu dünyayı yarattı? Kim oturuyor onun yörüngesine? Ya yörüngesine ayrılır mı? Ayrılamıyor. Ayda, yıldızlar, güneş, galaksiler muhtemelen böyle. Alemin sınırı yok bize. Allah kadar bir şey yok sınırı. Yedi kat gökler muhtemelen. Bir karış boş yok melek var muhtemelen. Peygamber böyle. Peygamber böyle. Miraca vardığım gece gökte bir kat boş yok görmedim mutlaka melek var böyle. Melek var. Ya secdede ya rüküde kıyamda Allah'ı zikreden melek var böyle. Melek tarafından. Alem başı boş muhtemelen. Kim gafil? Biz de gafiliz muhtemelen. Biz de gafiliz böyle. Dalıyız böyle dünya başına dalıyız bunlara böylece. Biz gafiliz böyle. Ve erdi ve yer, yer yerde ne varsa bak. Ne varsa böyle. Ve sen yer de böyle. Hu diyordu onu. Hu ismi çeker. Yer maddi. Hu. Hu diye böyle. Bir ağaçta geldi mi? Böyle ama yürü dedim böyle. Artık ağaçlara değil. Öyle bir şey yaşamam ben böyle. Mevla abi. Hu siz tezgide böyle. Ve sen yer de böyle. Denizdeki balıklar mı da bak. Denizdeki balıklar böyle. Her bir zerre bir. Atomlar. Elektronlar dönüyor. Atomun çekir etrafında dönüyor böyle. Ondan boşum diyor ondan dönüyorlar. Boşum diyor ondan. Bir an durmadan böyle. Bir an durmadan böyle. Durma elektronlar dönüyorlar böyle. Yörüngelerinde böyle. Kaç tane elektron var bir atomda. Atomu değişiyor. Her biri Allah zikrediyor. Ediyorlar. Ne diyorlar? Ve hüve el azizül hakim. Ve hüve Allah Celle Celaluhu Mevlam el azizdir el hakimdir. El aziz her şeye gücü yeter. Dilediğini yapar. Kimse onun takdirini bozamaz. Değiştiremez. Kimse muhtemelen. Yani dünya bir araya gelsin. Bilim, teknoloji hepsi birleşsinler. Birleşsinler böyle. Allah'ın takdirini zerre kadar Değiştirmek kimse gücü yetmez muhtemelen. Ne insan, ne cin, ne melek var muhtemelen. El aziz böyle. El hakim, ama Rabbim her şeyi hikmetiyle yapar böyle. Hikmeti böyle. Bize bazı şey ters gibi gelir. Ya bu niye böyle olmuş? Ama hikmetini bilebilsek, öyle olması gerekiyor muhtemelen böyle. Öyle olması gerekiyor muhtemelen. Hikmetin bir şey böyle. En doğrusu odur. Allah'ın yarattığı, Rabbim ya ne Rabbim vermişse en doğrusu odur muhtemelen. Sahabe-i ekrandan bir zat vardı. Adı Salebe adında. Salebe. Bunun adı Meşrili Gamame. Meşrili güvercini kuşu. Hep meşritte. Meşrili şiirler, süpürür, namaz kılar, Kur'an okur. Hep meşritte böyle. Sahabe ona isim taktılar. Meşrili Gamame. Meşridin kuş denir böyle. Mescid-i Hamame. İstinaklı kendisine. Fakat çok fakir ama. Bakın muhtemelen. Sabah namazına biraz geç gelir sabah namazına böyle. Bazen ikinci rekat işledi bazen böyle. Peygamber sordu. Ya Salebe, niye sen sabah namazına geç geliyorsun? Utandı söylemeye. Söyle neye geç geliyorsun sabah namazına? Ya Resulallah. Evimizde tek bir gömlek var. Başlamış giren böyle. Vakit namazlarında vakit geniş. Hanım kılıyor. Ve ben götürü vereyim kılıyor. Bir tek gömlek var böylece. Sabah namazında ben buraya gidince eve güneş doğacak. Bunun için önce benim zevcem, hanım, hatun gömleği alı giyiyor. Namazını kılıyor, ben giyiyorum, sobaya geliyorum. Bakın muhtemelen, karakoyun içerisinde bir de gömlek var böyle. Bir peşlemalı var, kendini koruyan bu şekilde böylece. Ama namaz kılabilecek şekilde bir tek gömlek var muhtemelen bak. Bu kadar fakir böylece. Şeytan buradan girdi ona bakıyorlar. Yani sahabe olduğu halde, Meşrul Hamam olduğu halde, şeytana buradan girdi şimdi. Ne diyor şeytan ona? Bak Resulullah seni çok seviyor. Sen halini soruyor. O Allah'ın Resulü peygamberdir, hak peygamberdir. Dua etsin Allah sana mal verir. İşte girdi muhtemelenler. Hanımla da bir işte böyle bir şey geçiyor, kalbine geçiyor. Kadın da onu şeyle kandırdı. Dedi ya söyle Resulullah'a. Bize dua etsin de bize Mevlam bir mal versin bize böyle. Geldi ya Resulallah, işte utanayım ama ya Resulallah, dua etsen de bize böyle bir mal verse. Baktığın durumuna malını yaramayacak muhtemelenler. Burada el-hayrün mahtarı buyurdu. El-hayrün mahtarihullah buyurdu. En hayırlı hal, Allah'ın sana verdiği haldir. Rahim kuluna zenginlik verir. Ona fakirlik yaramaz. Fakir olsun çıldırır, isyan eder. Ondan böyle. Ona zenginlik. Ne kadar zengin olsun daha iyi olur böyle. Yani salim mümin böyle. Ona mal zarar vermez böylece. Kim insana mal zarar verir muhtemelen böyle. Bak. Burada son kelimeyle en hakim bir hikmet yani böyle. Buyurdu Peygamberimiz. En hayırlı hal Allah'ın sana verdiği haldir. Sen bu haline razı olmadı. Sen bu haline razı ol dedi. Senin için bu da hayırlı böyle. Sen bu hakkından gelemezsin. Karun gibi. Karun öyle oldu muhtemelen der. O da öyle oldu. Orada sapıttı böyle. Dinsi masa gitti be. Allah korusun. Battı gitti böyle. Hanımı geldi. Ne oldu? İşte Peygamber böyle buyurdu. Ya biz yapmayız işte. Şöyle yapmayız. Böyle yapmayız. Biz fakirliği çeker çektirirken böylece. Peygamber gene yalvarınca. Peygamber peki Salim abi istiyorsun. Dua edin Mevlam'a böyle. Peygamber dua etti. Mevlam kabine duasını. Mevlam buna mal verdi muhtemelenler. Bir koyun aldı. İki adam attı. O güzel bir şey attı, hemen sattı muhteremler. İki koyun aldı. 3-5-10 derken artık Medine sığmadı koyunlar. Medine dışına çıktı artık böyle. Sürü o kadar muazzam, develer, hayvan, inekler, sürüsü hayvanlar hep akın mal oldu böyle. Bir yastığı sabahımıza gelme başlarken cuma gelme başladı muhteremler böyle. Zekat emri geldi. Peygamber ona elçi gönderdi, zekat memurundan gönderdi. Gidin söyleyin Salih Bey'e, bana zekatını versin. Gittiler dedi, Hristo bizi gönderdi. Bana zekatını ayır. Bunu fakire vereceğiz bu şekilde böyle. Düşüneye bak kendine bak. Düşüneye bak kendine böyle. Uyumadık ya düşüne gece. O kadar zekatlarım ayrıca mallar binlerce koyun dev oluyor muhtemelen böyle. Kıyamadım ondan muhtemelen. Hiç yoktu. Hiç yoktu. Kıyamadım böyle. Zekat da veremedim muhtemelen böyle. Veremedim. Allah korusun. Münafık oldu muhtemelen. Sonradan geldi, vermeye razı oldu. Peygamber kabul etti muhteremler. Benim almadı bunlar bana böyle. Hazreti Bekir'e geldi, yine almadı. Hazreti Bekir o da almadı. Hiç almadı böyle. Allah korusun muhteremler. Münafık olarak gitti böyle. Tevbe sonra geçiyor bu konu, geçiyor orada. Genişte geçiyor orada böyle. Demek ki Mevlam en hakimdir Mevlam. Bazen sana sağlık yarar. Kişi sıfatlıdır böyle, sağlıklıdır böyle. Ya bu tabi İslam yaşanır işin bu. Bu tabi. Ona sağlık gelir böyle. O hastalandı mı o hemen gevşeyen başlar mı? Hastalandım böyle. Vay başım ağrıyor. Hastalığım şu bu sıkıntı şikayet ederken böyle bu ibadetlerle kopmaya başlar böyle. Ona sağlık yarar mı? Bazen hastalık yarar böyle. Hastalık oldu mu ona hastalık yarar bu insana böyle. Orası ağrır, burası ağrır. Acrini bilir, haddini bilir, hudur, hakkını bilir. Allah daha çok yaklaşır. Bak sabredin muhtemelen böyle. En hayırlı hal, Allah verdiği hale razı olmak muhtemelen böyle. Bir yatar Fatiha.